میں بیتاب ہوتا, نگاہوں میں اس کی میرا خواب ہوتا. وہ بے چین ہوتی میں بیتاب ہوتا, نگاہوں میں اس کی میرا خواب.